aldıda bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldıda bir yağmur. Katibimin satırızı uzun eteği camur. Katibimin satırızı uzun eteği camur. Katib uykudan uyanmış gözleri mahmur. Katib uykudan uyanmış gözleri mahmur. Katibin min bin katibin el karışur. Katibim satırat palto ne güzel yaraşur. Üsküdar'a is a little town in Turkey. And in the old days, many women had male secretaries. Oh well, that's Turkey. Üsküdar'a giderken bir mendil buldum. Üsküdar'a giderken bir mendil buldum. Mendilimin içine de lokum doldurdum. Mendilimin içine de lokum doldurdum. They take a trip from Üsküdar'a in the rain, and on the way they fall in love. He's wearing a stiff collar and a full-dress suit. She looks at him longingly through her veil and casually feeds him candy. Oh, those Turks! Katibim araiken yandım da buldum. Katibim araiken andım da buldum. Katibim bin katibin el karışur. Katibim mühkölalı da gömlek ne güzel yaraşur. Katibim araiken yandım da buldum. Katibim araiken yandım da buldum. Katibimin bin katibin el karışur. Katibim mühkölalı da gömlek ne güzel yaraşur. Katibim mühkölalı da gömlek ne güzel yaraşur.